katika darasa iliyopita yamekuja maombi kwa sababu ya umuhimu wa jambo hili, yamekuja maombi kwamba tukimaliza nukta hii, muda ukibakia, tusiendelee mbele, tutumie fursa hii ili kupeana nasaha katika jambo zima hili la zina ambalo limezungumzwa hapa. Kwa hiyo biidhnillahi tabaraka wa taala tumekamilisha nukta hiyo, tutatumia fursa hii ili kupeana nasaha kama vile ambavyo ombi limekuja na Mtume alayhi salatu wasalam anasema katika haki za Muislamu, anapokutaka nasaha basi umpe nasaha. Kwa hiyo kwa vile tumetakiwa kutoa nasaha, basi tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe taufiki za kuweza kutoa nasaha hizi khalisan liwajhihi alkarim. Tufanye hivyo kwa ajili ya kutaka kupata kuona uso wake Allah tabaraka wa taala yaumul qiyama. Tulichotaka tukitolewa nasaha ni jarima tuzina, kosa la zina ambalo tuliligusia katika darasa iliyopita. Jambo hili pamoja na kwamba limekatazwa katika namna kadhaa, katika hali ya juu kabisa na Allah tabarak wa taala, lakini jamii yetu sisi ambayo jamii ya Waislamu tulio wengi katika watu wa visiwa hivi ni Waislamu, ilielekea zaidi kwa namna ya makatazo ambayo Allah tabarak wa taala ameligombeza jambo hili kwenye Qur'anul Karim liwe halimu kabisa kwa watu ambao ni Waislamu, au likitokezea liwe ni nadra kulikweli. Lakini maa al-asaf leonekana jambo hilo basitun jidda kashurbi lma, jepesi mno kama vile kunywa maji, namna watu wanavolizi wanapofanya zina, wanavoliendea jambo hilo, wanapotayarisha mazingira yake na wasila mbalimbali zilizomo katika jamii hii juu ya jambo hili la zina, unasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Laqad harrama Allahu subhanahu wa ta'ala az-zina, wa hakika ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la zina. وحرم جميع الطرق التي تؤدي اليه نعم حرمش الله تبارك وتعالى njia zote ambazo zapelekea hadi mtu kuweza kufikia katika kosa la zina. Fi akthar min aya, amefanya hivyo Allah tبارك وتعالى kwa zaidi ya aya moja, si moja tu. Labda jamii semea haijafahamika vizuri, haijaeleweka. Unaposoma Qur'ani utakumbana na aya kadhaa zikiwa zakemea jambo moja hilo la zina, ambalo laonekana kama mchezo wa kawaida tu katika jamii yetu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qala subhana, amesema aliyetakasika Allah tabaraka wa ta'ala, wala taqrabu zina, na wala msikurubie zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, hakika yake jambo hilo limekuwa ni uchafu na ni njia mbaya mno watu kuiendea. Maneno haya yanatarajiwa kwa watu ambao Waislamu waumini kitabu chao ndani yake yako maneno ya Allah tabaraka wa taala, ambaye anasema innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allah wa rasuli, kwa hakika si vinginevyo imekuwa. Innama kana qawlul mu'minina, kwa hakika imekuwa kauli ya waumini idha du'u ila Allah, wanapoitwa kwa Allah na mjumbe wake liyahkumu, ili hukumu Allah na mtume wake bainahum kati yao aliyakulu wao wanatakikana waseme sami'na tumesikia wa ata'na na moja kwa moja tumetii jamii yetu ilivyo pamoja na kwamba Mola wetu anatambia wala takarabu zina msikurubie zina subhanallah hali ilivyo utadhani kwenye Qur'ani hakuna aya ya namna kama hiyo ukiuangalia umma na ukiitazama Qur'ani jambo limekatazwa si kwa aya moja hiyo tu waqala jalla sha'nuhu akasema tena aliyetukuka kwenye jambo lake Allah wa qul lil mu'minina anamwambia mtume wake Muhammad nasema Muhammad waambie waumini hao ambao wanatakikana wanapoambiwa na Allah na mtume wake waseme tumesikia na tumetii basi waambie waumini yaghuddu min absarihim wainamishe chini macho yao wasiangalie mambo ya haram hapo pia unasema inna lillah ukiona katika wakati wetu wa leo vijana wamekusanyika kikundi pahala wana simu yao ya smartphone wanaangalia usije ukadhani panasomwa aya hapo au panaangaliwa hadithi hapo patakuwa panaangaliwa mambo ya ngono au panatazama nyimbo panaangaliwa nyimbo ambazo ndani yake kuna watu wamevaa kivazi cha ajabu mno wakiwa wanademka wanakatika wanawake vitoto vidogo miaka 15 14 mpaka watu wazima wa qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim kitabu chao kinasema waambie waumini wainamishe macho yao chini wayahfadhu furujahum na wahifadhi tupu zao bimaana wasizini kana kwamba haitoshi Allah tabarak wa ta'ala anakuja tena maneno mengine azani atuwazani mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wapigeni kila mmoja wao kati ya wili hao bakora 100 ikiwa ile aya ya mwanzo hatujafahamu kama tunakatazwa na ikiwa hii ya pili pia wayafadhu furujahum hatujafahamu kama tunakatazwa hapa pia hatuelewi mpaka yatajwa adabu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wapigeni kila mmoja miongoni mwao bakora 100 mkiwa kamata hawa ni wale ambao bado hawajaonja jambo la ndoa hawajajua bado ile heshima katika jambo la ndoa ama yule ambaye ameonja ile heshima ya ndoa anajua sasa heshima ya mke kisha akenda akafanya au heshima ya mume kisha akenda akafanya kosa hili adabu yake hastahiki tena kuwepo katika mgongo wa ardhi ni kutandikwa mawe hadi afe bado tu umma haujaelewa nini Mola wetu subhanahu wa ta'ala atutaka jarima tuzina kosa la zina min akbaril kabair ni katika madhambi makubwa mno wamekhtilafiana wanazuoni je ni la ngapi kwa ukubwa la tatu au la pili kosa la zina baadhi yao wakasema la tatu baada ya shirki ndio la mwanzo kwa ukubwa litafuata kwanza kuua baadaye litakuja azina lakini wengine walio wengi wakasema azina ni kosa la pili baada ya shirki na hii ndio kaulu rajih ni kosa la pili kwa ukubwa baada ya shirki kosa la zina وافشح انواعه الزنا انواعه نمبا يا زيدي كتك اين الزنا بحليله الجار من تكزني مع مكه وجيراني فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كتوكان عبد الله بن مسعود الله يرضى قال كسما قلت Nilisema mimi kumuuliza mtume ya Rasulullah ewe mjumbe wa Allah ay dhambi adham, ni ipi dhambi iliyokuwa kubwa zaidi? Qala, mtume akasema, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, dhambi kubwa zaidi ni kumjalia Allah kama ana mwenza ila hali yeye ndiye aliyekuumba wewe. Qultu, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, nikasema tena kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, thumma ayu, kisha ni ipi tena dhambi kubwa zaidi baada ya hiyo? Qala, mtume akasema, antazni halila tajarika, ni kumzini mke wa jirani yako, hili kubwa zaidi baada ya mwanzo hilo la kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. La pili yake alipouliza Abdullah ibn Mas'ud, lipi? Hakumwambia katlu nafsi, alimwambia antazni halila tajarika, ni kuzini na mkeo, ingawa iko riwaya nyingine imekuja hivyo. Rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Albani, hadithi hiyo amesimulia al-Imam ibn Abu Daud, amesahihisha Sheikh al-Albani. Qala Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Hajar Allah amrihim, az-zina lahu maratib, zina ina martaba mbalimbali mutafawita zenye kupishana, ina viwango mbalimbali. Fa huwa bi ajnabiyati la zawja laha adhim, dhambi hiyo ya zina, kuzini na mwanamke ambaye ni ajnabia, mwanamke ambaye sheria ya kuruhusu wewe kumuoa yeye, ukenda ukazini naye kabla ya ukatenda naye tendo hilo kabla ya kumuoa, bi maana ukazini, adhim, ni kubwa zaidi dhambi hiyo. Wa a'zamu minhu, na kubwa zaidi kuliko hiyo sasa, bi mahramin. Wa a'zamu minhu, na kubwa zaidi kuliko hiyo sasa, akasema ni kuzini na mwanamke ajnabia ambaye ana mume. Hii kubwa zaidi, kuzini ambaye hana mume ni adhim, lakini a'zamu minhu ni kuzini na mwanamke ajnabia, sheria wao ya kuruhusu kumuoa, lakini sasa ana mume, wewe ukenda ukazini naye, hii kubwa zaidi kuliko ile ya kuzini na mwanamke ajnabia, ni adhim, lakini hii a'zam. Umma na uelewe hivi, haya mambo yamekuwa kama maji ya kunywa, watu kuzini na wake za majirani zao, anaviziwa mwenyewe kenda kazini, watu wanaingia nyumbani mwake, wanaliona jambo dogo la kawaida, lakini haya ndiyo martaba yake sasa. Wa a'zamu minhu, kubwa zaidi kuliko hilo, bi mahramin, ni mtu kuzini na mwanamke mahrimu yake ambaye sheria haimruhusu kumuoa, kama vile shangazi yake, dada yake, sheria haimruhusu kumuoa. Basi yakifanyikana haya, kama vile mwanawe mtu kwenda kuzini naye, mambo ambayo tumeyashuhudia, watu wamezini na watoto wao wa kuwazaa mpaka wamezaa nao, basi hii ni adhamu, kubwa zaidi, kubwa zaidi. Wazina sayyib, na zinaa ya mtu ambaye amekusha wahi kuoa au kuolewa, asayyib, asbahu min al-bakri, zinaa yake ni kubwa zaidi kuliko zinaa ya mtu ambaye bado hajawahi kuoa au kuolewa. Bidalili ikhtilafi haddihima, kwa dalili ya kule kupishana kwa zile adabu zake, zile haddi zake. Huyu ambaye hajawahi kuoa au kuolewa atatandikwa bakoramia, lakini huyu ambaye kishawahi kuoa au kuolewa, yeye adabu yake ni mawe hadi kufa. Kwa dalili hiyo, basi imekuwa zinaa ya mtu ambaye asayib, kishawahi kuoa au kuolewa, mbaya zaidi kuliko zinaa ya mtu ambaye hajawahi kuoa au kuolewa. Wazina sheikh likamali akli, anaendelea kusema Ibn Hajar, na zinaa ya mtu mzima kwa kule kukamilika akili yake, akbahu min zina shabi, hii ni mbaya zaidi kuliko zinaa ya kijana. Wa zina lhurri, na zinaa ya mtu ambaye yuko huru, si mtumwa wala hajafungiwa pahala, ambaye ana uhuru wa kuhangaika akatafuta mke akaoa. Wa zina al-hur, na zina ya mtu ambaye yuko huru. Wal 'alim, na mtu mwenye ilmu. Likamalima, kwa kule kukamilika kwao, huyo yuko huru, anaweza kumuomba Allah akahangaika akapata na mke akaoa. Na huyu ni alim, anaelewa, anajua vizuri, kwa kule kukamilika kwake, akbahu min zina al-'abdi waljahil. Zina za watu wawili hawa ni mbaya zaidi, ni makosa makubwa zaidi kuliko zina ya mtumwa aliyemilikiwa na mtu jahili asiyofahamu chochote. Ikhwani fillah, rawa Ibn Majah, amesimulia al-Imam Ibn Majah min hadithi Abdullah ibn Umar, kutokana hadithi ya Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما قال كسام عبد الله بن عمر أقبل علينا رسول الله قالت ولك يا سيسيس كموجة متومك وصواك وصوك وماتشو أنا توانغليها فقال كسام متومك كسام يا معشر المهاجرين أيني ما كن يا مهاجرين خمس إذا بطليتم بهن mambo matano mtakapokuja kujaribiwa kwa mambo matano hayo, wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, mtume akasema na najikinga mimi kwa Allah nyinyi kuja kuyadiriki mambo matano hayo, bi maana bora nyinyi muwe hampo. Katika riwaya nyingine mtume akasema khamsu khisalin, mambo matano. A'udhu billahi an takuna fikum, najikinga mimi kwa Allah yasiwemo mambo matano haya kwenu nyinyi, au tudrikuhunna, au nyinyi masahaba zangu kuja kuyadiriki mambo matano hayo. Hii riwaya kuna udhaifu ndani wake, ndani yake, lakini riwaya sahihi ni ambayo tumeisoma mwanzo. Ya ma'ashar al-muhajirina, enyi makundi ya muhajirina, khamson, mambo matano. Irabutulitum bihinna, mtakapokuja kujaribiwa kwa mambo matano hayo, wa a'udhu billah, na najikinga kwa Allah, antudirikuhunna, kuja nyinyi kuyadiriki mambo matano hayo. Lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qattu, hayatudhihiri au hayakudhihiri machafu ya zinaa kwenye kaumu ya watu wote, katu abadan, hayakudhihiri machafu haya, ila isipokuwa yakidhihiri machafu ya zinaa haya kwenye kaumu ya watu wote wale, fasha fihi mutaunu, na wao litawaenea watu wao gonjwa la kuambukiza. Ya subhanallah, maneno yamezungumzwa na mtume wakiwa hawajui watu ukimwi, hawajui kabisa kama kuna ugonjwa unaitwa AIDS, wala hakuwa wakijua gonoria wala kaswende wala maradhi mengine ya zinaa, STD. Mtume sasa anawabashiria hali tuko shwari, jamani, hakuna zinaa iliyoenea, tuko waumini vizuri mno, lakini nasema kabisa lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qattu, hayakudhihiri machafu ya zinaa kwenye kaumu ya watu wote, ila yakidhihiri machafu haya, fasha fihi mutaunu, itaenea kwao gonjwa la kuambukiza. Wal auja'u, si gonjwa tu la kuambukiza, na njaa, tafika pahala tangu asubuhi mpaka jioni mbio we, halafu mtu anakwenda kulala tumbo halijajaa barabara. Wal auja'u, na njaa, maradhi na njaa ambazo lam takun madat, hazikuwa zimepita maradhi hayo na njaa hizo, fi aslafihim, kwa watu waliopita kabla yao, alladhina madau, ambao walikuwa, ambao wamekwisha pita, kwao yakitokezea haya likidhihiri jambo hili. Hayo mtume akiyazungumza yakiwa hayapo katika ardhi, uchafu ambao aliukuta yeye mtume kesha usafisha, watu wanaishi katika maharadani hubbi, watu wanaishi katika iman wa tawhid, watu wanaishi katika taqwa, watu wanaishi katika muamala wa aina yake ambao dunia haijapata kushuhudia maisha namna kama hiyo tangu yalipoondoka mpaka leo hii. Ya ajabu kabisa. Mtume anawabashiria sasa hali hizi, mimi najikinga kwa Allah kwenu zisitokeze, lakini zikitokezea yatatokezea na magonjwa haya na njaa. Haya sisi twayaona kwa macho yetu, sisi twayashuhudia. Jamaa zetu washasibiwa na maradhi mbalimbali ya maradhi haya, wengine tushawazika, wengine wako mahospitalini, na jambo la zinaa ukiliangalia mitaani unakamata kichwa unasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Watu watatafuta dawa mpaka watachoka, kwa sababu sababu ni kudhihiri kwa masafu ya zinaa. Ndiyo sababu hilo moja katika mambo matano, mengine manne ninayaacha kwa sababu hayako katika maudhui ninayoizungumza. Alfahisha ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amezungumza, lam tadhhar alfahishatu lanu alfahisha, kwenye Qur'anul Karim limezungumzwa kwa maana kadhaa tofauti. Moja wapo ni maana ya zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Na mara nyingine zikazungumzwa neno fahisha kwa maana ya liwati, kuingiliana kwa kutumia njia ya nyuma wanaume kwa wanaume au wanaume kuwafanyia wanawake. Lut alayhi salam aliwaambia watu wake kama ilivyo katika Qur'anul Karim, ata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa au ata'tuna al-fahisha wa antum tumsirun, mnayaendea machafu nyinyi, anakusudia jambo la liwati, ila hali wa antum tumsirun, mnaona mnajua nyinyi kama huu ni uchafu. Innakum qaumun tajhalun, hakika nyinyi ni watu wajinga kupita kiasi. Haya yote kwetu sisi yapo, kama ni ujinga basi kwetu umetandawa. Jambo la liwati katika maisha yetu sisi ulizungumzi. Jambo hilo lilivyoenea na kuzagaa hadithu wala haraj, mpaka watoto wadogo wa miaka 3-4 wanakwenda kufanyiwa vitendo hivi vya unyama. Jana dume wewe una imani gani ya kumfanyia mtoto mdogo wa miaka 3-2? Ala tahsha Allah subhanahu wa ta'ala, hata Allah muogopi? Hata adhabu zake basi huogopi? Hata ukisikia kama huko kuna ghislin pia huogopi? Hata ukisikia kuna amin basi pia huogopi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Machafu haya juzi juzi, mkuu wa polisi anasimulia wamewakamata wa vijana kati ya miaka 18 mpaka 30 au 30 na kitu kama sisahau, wakiwa wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, wakiwemo wanaume na wanawake, wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume. Jumuiya ambayo imesajiliwa hapa kwetu kwamba itatoa taaluma juu ya mambo ya ukimwi inafundisha watu mapenzi ya jinsia moja. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Umar, katika hadithi tuloisoma Mtume kasema, lam tadhharu alfahishatu fi qaumin qattu, hayatudhihiri machafu ya zinaa kwenye kaumu ya watu qattu, hatta yu'linu biha, mpaka wakayatangaza. Ndo namna kama hiyo, illa fasha fihi mutta'un, illa kwao litadhihiri gonjwa la kuambukiza. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa ta'ala amekataza wala taqrabu zina, msikurubie zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, hakika jambo hilo limekuwa ni uchafu na ni njia mbaya kwenda. Qala al-allama Abdurrahman Nasir al-Sa'di, amesema al-Sheikh al-allama Abdurrahman alipokuwa akitafsiri aya hii akasema, an-nahyu an qurbanihi ablagh min an-nahyi an mujarrad fi'lihi, katazo la kule kukataza watu kukurubia tu hicho kitendo, basi kule kukataza kukurubia, katazo hilo limefikia mbali zaidi kuliko mujarradi wa kukataza kukitenda kile kitendo. Hakuambia Allah watu kwamba msizini, kawaambia msikurubie. lile jambo tu la kukurubia kile kitu msikurubie, basi katazo hili linakwenda mbali zaidi kuliko angesema msizini. Lianna dhalika yushmilu an-nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi, kwa sababu kusema kwake hivyo Allah kunakusanya katazo ya mambo yote ambayo yanatangulia kwanza kuliko kile kitendo cha zina, wa dawa'ihi, na vile vyote ambavyo vyapelekea katika jambo hilo la zina. Ndugu zangu Waislamu, huu ndio ukubwa na ubaya wa swala zima la zina. Tunaunasihi umma, tunaunasihi vijana, tunajinasihi wenyewe, tunawanasihi wazazi ambao wamekuwa hivi sasa hata majukumu yao kwa watoto wa kike na wa kiume hawayajui tena katika dini. Hawaangalii hatari ya jambo hili, wanaangalia tu kwamba mwanangu atafika digirii huko, anapokwenda kulala kambini huko, au huko university atakapokwenda huko, au huko shule atakapokwenda huko, hata kama atazini, hata kama atalewa, hata kama atafanya uovu wote, yeye kafumbia macho hayo, anachoangalia kwamba mwanawe asome, amalize, apate degree, aweze kufanya kazi. Masomo gani? Masomo yenyewe ni hayo ambayo hayampi takwa. Hayampi takwa. الامام الشافعي يناسب كل العلوم سوى القران مشغله علم الزوت ليس زكو قران مشغوليكو تو watu wanashughulisha na mambo mengine tu illa alhadith wa illa alfiqh fi aldin illa hadith ndio ilmu ya sawasawa na fiqh katika dini alilm ma kana qala fihi hadathana علم نيله امبايو ndani yake yapatikana maneno hadathana fulan an fulan hadathana fulan an fulan wama siwa dha wama siwa dha qafa waswasu shayatin na isiyo kuwa huo ni wasiwasi wa shaytani tu, basi wanachezewa watu tu na shaytani, wakalaza watoto wao mabarobaro wa kiume na mabarobaro wa kike pahala pamoja, watoto wenyewe hawajui akida zao, watoto wenyewe hawajui tauhidi, watoto wenyewe hawajui lolote katika dini. Kipi kinachotarajiwa kipatikane kwao? Hata hiyo digirii hawaji kuipata, wanarudi nyumbani na mimba, washakuwa wajawazito. Na wakati mwingine wazazi upata dharura wakaenda kufuata watoto wao usiku, wasiwakute wakawa wamekwenda kulala kwingine, basi tuona sisi wazazi na wawe makini sana katika mambo hayo. Wawe makini wazazi, maana wakati mwingine unajishangaa kwamba wazazi hawa hawajielewi, hawajui majukumu yao. Basi alimuradi amekuja mchumba nyumbani kuposa, kule kitendo cha yeye kuposa ndio imekuwa kibali hicho. Anatoka naye mtoto wa kike huyo, wanakwenda zao shopping, wanakwenda zao forodhani, wanakwenda kutembea, wanakwenda wapi. Alimuradi akija anaitwa kwamba mchumba wako kisha kuja, mwenzio kisha kuja, bado huyu hajaoa, ameposa tu, hajamhalalikia yule, hajawa halali yake. Fafi sahihi al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma, katika sahihi ya Bukhari حديث يتكلم ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ومنتم صلى وسلم وجهه yake kasema la yakhluwanna rajulun bimra'atin asikae faragha wasikae peke yao mwanamme yoyote hakadha an-nakiratu fi siyaq an-nafi fi siyaq an-nahi tufid al-umum لا يخلون رجل اسكاه peke yake mwanamme yoyote bimraatin na mwanamke yoyote mwingine illa wa ma'aha dhawi mahramin illa pamoja na mwanamke huyo kuwe kuna mahrimu yake. Hadithi hii, maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wako nayo wapi wazazi majumbani? Wakilia mbali huyo mchumba wake, anakuja eti classmate wake, wanasoma darasa moja, anakuja kumpitia barobaro waende zao tuition nyumbani, na mzazi anamwambia huyu hapo mwenzio kakupitia mwende tuition. Ah, maneno haya asemayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, asikae peke yake mwanamme yoyote na mwanamke, illa wa maaha dhawi mahramin, illa pamoja nawe pale pana dhu mahramin, maharimu yake yule mwanamke ambaye itazuia kwamba yule jaradume asifanye chochote. Kwa hiyo hata awe mchumba wake na awe kesha toa mahari na harusi bado kesho, basi bado hajaruhusiwa kwamba huyu ndo atoke naye wafunge safari uende pa kwenda. Haya maneno na wayazingatie sana wazazi, kwa sababu yanaleta uharibifu, yanakurubisha zinaa. Anatoka mtoto wa kike na mchumba wake ambaye wakati mwingine hata hiyo posa hajaleta, aki mtoto wa kike kaja kusema nyumbani kwao kwamba huyu ndiye atakayenioa, limetosha hilo kwa wazazi kwamba ndio basi ndio mwenzie yule atakayemuoa. Anatoka katika hali ya kujipamba, katika hali ya kuvutia uende pa kwenda, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika hali kama hii tatarajiwa kitu gani? Tatarajiwa kitu gani hasatan fi hadha almujtamai alladhi naishu fihi, khasa katika mujtamaa huu ambao sisi tuishi hivi sasa ndani yake? Kwa hiyo anasema Mtume alayhi salatu wassalam, لا يخلون رجل بامراه, اسikae peke yake faragha mwanamme yoyote yule na mwanamke yoyote yule, illa wa maa dhu mahramin, illa pamoja naye mwanamke huyo pawe pana mtu mahrimu yake, baba yake, kaka yake, ambaye hautoweza kufanyikana uchafu wote akiwepo yeye. Sasa hii maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, umma umeyafumbia macho, wazee majumbani wameyafumbia macho, walimu pia wameyafumbia macho. Wao ndo wakati mwingine tena mwalimu mwanamume akiingia darasani anaweka mwanamke mwanamume, mwanamke mwanamume. Angalia umma ulivyo mbali na manhaji ya Allah tabaraka wa taala, umma ulivyo mbali na miongozo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kukinga machafu haya yasipatikane. Basi Muislamu anakuwa yeye ndio chachu ya kuchangia mambo haya yapate endelee. Maneno haya Mtume anakinga, yalipaswa yachukuliwe hadhari kubwa mno, khasatan fi hadha almujtama alladhi na'ishu alyawma fihi, khasa katika huu mujtama ambao sisi tunaishi leo hii, alladhi tasiru fihi alfitanu, mujtama ambao ndani yake zatimka fitna mbalimbali, watahiju fihi shahawatu, matamanio yanafumka yanatimka katika mujtama huu. Kaifa bina fi hadha aljaw, vipi sisi hali yetu katika anga hili tunaloishi, alladhi yuthiru alfitna, anga ambalo latimua fitna, wayuhiju shahawa, anga ambalo latimua matamanio, wayukidhu ashiara alhisi aljinsi, anga ambalo laamsha hisia za kijinsia. Fakaifa likhtilafu bilbanati ala wajhin tatarattabu alayhi fitna, basi vipi michanganyiko ambayo ya wanawake na wanaume, michanganyiko ambayo yapatikana ndani yake fitna kubwa. Maskulini wanachanganywa vitoto au watoto mabarobaro ambao hawana chochote katika dini zao, maisha yao yako katika internet, wanaangalia mambo yalokatazwa, wanatembelea website za ngono tu, haya ndio maisha yao. Halafu akija siku ya pili darasani wanakuja kuwekwa na watoto mabarobaro. Juzi ananiambia mwenzangu mmoja katika walimu tunaosomesha pamoja, anakatiza maisara, anawakuta watoto wa kike na wa kiume, mwanamke na mwanamme, wana uniform za nyeupe kwa nyeusi chini. Fungapi hapo? Anawaona hivi hivi wanafanya kitendo kichafu maisara hapo. Litarajiwe nini ikiwa wamechanganywa pala pamoja? Watoto mabarobaro hawana mafunzo yoyote katika dini zao, sikwambii tena. mwenye dini yake mtume anakataza kukaa pamoja faragha, mwanamke na mwanamume. Leo wanashikana mikono watoto wa kike na wa kiume, wakenda za utwisha ni usiku wa manane, wanakaa kambini usiku wa manane, wako skuli peke yao, wanawake na wanaume hata walimu hawapo, asi wanafanya discussion. Na mzazi ndio karihika kabisa, ana wasiwasi. Huu ni msiba mkubwa ambao waleta matatizo haya na kulifanya janga la zinaa liwe kubwa mno. Na likiwa kubwa mno, mtume anasema dhahara fihi mutta'un au fasha fihi mutta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihi inna shuyu'a al-ikhtilat fi al-madaris. Hakika kuenea mchanganyiko wa kike na kiume katika maskuli huko wal jama'ati na university. Jaribu kuzunguka, pita university, uangalie usiku utakachokiona nje, na pita asubuhi angalia chini utakachokiona ni mipira ya kondo ndio loja chini. Watu haya hawayazingatii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyapigia vita yasipatikane michanganyiko ya wanawake na wanaume. Kama sisi tuna sababu gani? Muadhamu wetu ni Waislamu. Kwa nini wasiwekee wanawake shule zao? Na kwa nini wasiwekee wanaume shule zao? Haya mambo yanapatikana kwa sababu ya ikhtilat, michanganyiko ya kike na kiume. Wanakuja watoto wa kiume na watoto wa kike wamevaa kila siku katika mavazi ya fitna na namna ya fitna. Anachokiona mtoto wa kiume barabaro, leo kakaa naye kaona paja, kesho kakaa naye kifua kiko wazi, kesho kutwa kakaa naye, kinatarajiwa nini tena baada ya hapo? Lazima yatokezee kwa wingi mno machafu ya zinaa, kwa sababu haya ndiyo ambayo yanapalilia michanganyiko, kuonea kwa michanganyiko fil madarisi wal jamaati, kwenye maskuli na katika vyuo vikuu mbalimbali, wa amakin al amali, na sehemu mbalimbali za kazi, wal buyuti, na majumbani. Qad adda ila intishari ar-radha'il, michanganyiko hiyo imepelekea katika kuenea kwa machafu wal qadha'ith, na maovu mengine na mabaya. Inna kathrat al kalam ala ijhab, hakika wingi wa maneno juu ya utoaji wa mimba, haya yameenea kiasi kikubwa mno. Na wamche Allah sana madaktari ambao wanawatoa mimba watoto wa kike ambao wanafunzi, haya yameenea kiasi kikubwa mno. Ufanya machafu watoto wa kike, baadaye wakatafuta vipesa wakenda wakawaonga madaktari wakawatoa mimba wakaua, wakati mwingine mimba miezi minne kisha kwa kiumbe kale. Kwa wingi mno yanafanyikana katika mijitamaa yetu. Na wamche Allah sana vijana, na wamche Allah pia madaktari katika nafasi zao, wamuogope Allah juu ya hicho wanachokifanya, ili kuwafichia maovu, ili waweze kuendelea. Na wazee wae macho mno, wakati mwingine unaweza kuona kwamba mwanangu mara hii tumbo lake la ada linamsumbua mno, kumbe tayari kisha toa mimba. Hali ziko hivi tena zinatisha kulikweli. Machafu ya zinaa yamekuwa mabaya mno, na wazazi usimamizi wao kwa watoto wao wa kike na wa kiume umekuwa ni mwepesi mno. Sababu ambazo si za msingi wao ndio wanaruhusu michanganyiko ya kike na wa kiume. Akiambiwa tu discussion, pita katika mabustani uangalie walivyolala watoto wa kike na wa kiume, ati ndio wanafanya discussion vile. Maneno ya kukithiri juu ya utoaji wa mimba, ambayo mpaka semina zimekuwa zikifanywa, mimba za utotoni, mambo ya ajabu kabisa. Wantishari lqata'i al-laqta'i, na kuenea sehemu mbalimbali utupaji wa watoto ambao wamezaliwa nje ya ndoa, wanazini watu, wakati mwingine anajificha mtoto mpaka anazaa anaamua kwenda kumtupa mtoto majani. Haya yote ni katika athari za zina na athari za uhuru, ambao watu wanajigamba kwamba ni uhuru. Watu wako huru sasa, wako katika zama za utandawazi, ulimwengu uko wazi kabisa, kinatarajiwa nini? Ikiwa wewe baba mtu nyumbani kwako ndio umepeleka TV, televisheni hiyo akthara ma yufsidu mimma yuslihu, zaidi ya haribu kuliko kutengeneza, zaidi ya haribu, unatarajia nini? Kinachoangaliwa ndani ya TV hiyo ni nyimbo, nyimbo zinazoonyeshwa za video. Kivazi chenyewe ni kibaya walichovaa hao wanaocheza kike kwa kiume, maneno yenyewe wanayoimba machafu mno, ambayo yanashawishi huko huko katika zinaa. Angalia leo mitaani ukipita, mpaka vitoto vidogo vya miaka 4-5, kitoto kinakamata sehemu yake ya siri na mkono mmoja ndio anaimba bongo flavor, sijui zenji flavor, sijui upuzi gani. Na hayo maneno anayoyatamka mtoto wa miaka 4-5, ukimpita unashangaa kwamba mtoto huyu anatamka maneno haya, ameyasoma katika ile TV uliyoipeleka nyumbani. Na wewe kama huko ndio umewashia waburudike nyumbani, kubwa wanayoangalia ni haya, na wewe baba mtu ndio chachu ya hayo, kwa ile TV uliyowapelekea kule ndani waburudike kwa mambo hayo, waburudike kwa bongo movie. Vitoto vidogo vinayaona maneno mazito yanayozungumzwa, na wakiwa wamepanda kitandani ma actors wanaeti kana kwamba wanatakufanya kitendo cha ngono. Unafundisha nini ndani ya nyumba yako? Inafundishwa nini jamii? Wanafundishwa nini Waislamu? Wanashawishiwa nini Waislamu? Unafundishwa nini umma? Huu ndio msiba tulionao, na haya si maendeleo. Haya si maendeleo. Wa madha yunzu an yulada, chatarajiwa nini kizaliwe? Waraa al-aghani ar-raqsati, nyuma ya nyimbo hizi zenye maneno machafu huwezi hata kuzisikia. Wakati mwingine unapanda daladala na mzee wako, ukisikia hizo nyimbo unatamani ushuke. Maneno yanazungumzwa machafu mno. Huu ndo msiba. Kinatarajiwa nini nyuma ya hayo na mambo mengine chungu mzima? Lazima ukithiri uchafu wa zinaa. Mtume amepiga vita kwa mambo maalum, kwa kuepusha michanganyiko, kwa kuepusha faragha za wanawake na wanaume. Hili ni kosa kubwa mno, ni kosa la pili kwa ukubwa. Ukitoa shirki ndio kubwa lao, la pili yake lafatia zinaa. Alikwenda kijana kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia, idhan li bizina ya Rasulullah, mimi nimekuja, nipe ruksa, nipe idhini nizini, siwezi mimi kuacha jambo hili. Masahaba walichemka wakasema, we unasema maneno hayo mbele ya Mtume? Mtume akamwambia, mwacheni, sogea, Mtume ndio mtabibu, sogea. Kijana akasogea, akamwambia, unasemaje? Anamwambia, idhan li bizina ya Rasulullah, mimi nipe ruksa nizini, hata kama watu wamechemka wanataka kunipiga, lakini maneno yangu ni yale yale, idhan li bizina, nipe ruksa mimi nizini, siwezi kuacha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akampa suala moja ambalo lilichemsha akili yake kijana. Mtume akamuuliza, afatardahu li ummika, unaridhia kwa mama yako wewe aziniwe? Kijana akasema, la, hapana. Je, dada yako? Akamwambia, hapana. Shangazi yako? Je, hapana. Basi ujue, ewe mzinifu, ambaye utamzini atakuwa ni mama wa mtu au dada wa mtu au mtoto wa mtu. Kijana yule baada ya maneno yale ya Mtume, Mtume akamwombea dua, akaahidi kwamba hatafanya tena, na akaondoka pale. Basi turudini katika mafunzo ya dini sawa sawa na katika mielekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ili umma uweze kukaa sawa. Wazee na watanabahi wasimamie majukumu yao ndani ya nyumba, si watoto wa kiume wa kike tu, hata watoto wa kiume. Maana wazazi huona, ah, mwanangu baba nani sikuji mwanao kijogoo kulikweli, anasifia kwamba mwanawe kijogoo kwa kuwa kamkuta mwanawe na mtoto wa mtu wa kike nje. Kwa hiyo ndio naona kama mwanawe sasa kidume kijogoo, hata watoto wa kiume vile vile wanahitaji kupewa mafunzo ya kitauhidi, wamtambue Allah, mafunzo ya kiakida, wamjue Allah, kisha wajue ukubwa wa mambo yafanyayo. Jamii imekuwa haina ilmu, watu hawajui ukubwa wa mambo yafanyayo. Akthari ya umma hawana ilmu ya dini, kwa sababu wazee wametia ihtimamu katika ilmu ya mambo ya kidunia, kama Allah tabarak wa taala anavyosema katika surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya. Watu wameshughulika, wanajifunza, wanajua uwazi tu juu ya mambo ya kidunia, wa hum anil akhirati hum ghafilun, lakini kuhusiana na mambo ya kiakhira wao ni wenye kughafilika, hawajui chochote. Hiyo ndio hali ilivyo, hali imekuwa mbaya, umma haujui kitu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na malizia katika hadithi ya Anas رضي الله عنه انتم كسما ان من اشراط الساعه حقيقه كالعلامه ذا قيامه ان يرفع العلم نكوندوش علم وتوانجي وقام جاهل يكاو هاوجوي كيتو ويثبت الجهل ناوجينغا وكثبتي وتوانجي وقام وجينغا هاوليو تشوتي كاتكليني زاو انغاليا معظم وفيجانا مجيانكو unayemuona na simu yake na muziki anasikiliza. Tena kala pensi yake, kala kidani chake, ana mambo ya ajabu ajabu. Yeye ukimuona hana habari kabisa na dini yake, yuko baidi jiddan. Yeye mtazamo wake ni mwanamuziki fulani ndiye mwigaji wa, ndiye anayemwiga, au ekta fulani ndiye anayemwiga, lakini kwamba yeye ana kigezo kwa mtume baidi jiddan, hana kigezo hicho, yuko mbali mno. Mtume anasema katika alama za kiyama ni kuondosha ilmu, wa yathbut aljahl, na ujinga ukathibiti, wa yushrab alkhamr, na ukanywiwa ulevi. Hapa kwa sasa hivi pia unasema hadithu wala haraj, jambo la ulevi usilizungumze. Wa yadhharu zina, wa yadhharu zina, na ikadhihiri zina. Haya maneno meupe kabisa, hakuna mtu ambaye anapata tabu kuyaelewa wala kuyaona uhalisia wa maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amezungumza. Tutafika hapa kwa leo. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.